té loolu mom manam kon loolu mom moy tektale li nga xamantene mom moy mom manam mom moy tektale ne li malike rahmatullah alayhi wax loolu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgël amma su fekente la manam masalan tay té xolal subhanallah loolu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam masalan manam di buy julli dañ nit ki bu fekente ne day julli manam nit ki mëna julli ci karaw té mënta julli masalan tay karaw bu dé julli karaw gi daldi wad ba nga xamantene comme karaw bu bari la yor mu sujjo karaw gi sujjo ci kaw karaw bo kenn duko wax ni sujjo bi baxul té tay pourtant bu doon dafa sujjo daldi tek loxom sujjo ci kaw loxo bi dañ nan ko sujjo baxul lu ko waral ndax dañ nan ko liko waral mom moy karaw bi dafa yor jëmmi lu takaliko ak nit ki alors que hein loxo bi wala yenen parti ci jëmmi dañu yor jëmmi manam dañu yor atté lo xamantene dafa jokkolo ak nit ki té bokku na ci li nga xamantene tamit mom moy moy manam moy gëna dëgeural lool mom moy karaw bi nit ki suko daggé wala mu lak ko nit ki mën nako bañé fé mbir mi yéksi wul ci chatu wala ci derbi kon loolu yépp day tektalé né kon karaw manam dafa takaliko ak nit waye nekul lu jokkolo ak nit ci kaw loolu nak manam mu am yeneeni masala yo xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim tek té bokku na ci ñoom al hafiz ibn rajab rahmahullahu ta'ala ci terem bobu muy qawaid al fiqhiyya manam bokku na ci masala yi nga xamantene mom manam ay masala yu bari yo xamantene dañoo aju ci ne al ci le fait que mu ne al qa'idat te mom moy lat mom moy al sha'r fi hukm al muttasil la fi hukm al munfasil la fi hukm al muttasil manam ci lu jokk lu takaliko ak nit la yor manam atté lu takaliko ak nit la yor yorul atté lu jokk lako ak nit té boba nak dafa am manam masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju manam bokku na ci masala tay nit ki su fekente ne dañu jabaram ah yow day sa karaw mok sama karaw yaayam manam sa karaw ak sama karaw yaay la yomala manam boba du def zihar manam tay duñ ne ko fokk nga def manam wor bala nga andat ak soxna ci fokk nga wor fokk nga gorel jam wala boko manul nga daldi wor ñaari wer yu wuti soko manul nga dundal jurom ben fukki miskin kenn dako waxati lol alors que tay bu ne ko won sa loxo bi ak sama loxo yaay la yamale boba dañ koy def lol waaw masalan tay nit ki bu ne won ah yow dal leg yow sa tank bi manam tay nit ki bu ne won jaamam sa karaw gi de gorel nako bokul ak bu ne ko won sa loxo bi gorel nako wala sa tank bi gorel nako wala sa bir bi gorel nako ndax lolou muno ko takali nit ki tay bu ko waxone ne lolou gorena moy yaram bi yep gorena lolou motax xolal sama borom subhanahu wa ta'ala fim nan tabbat yada abi lahab loxo bi rek la tuddu loxol abu lahab toroxna texed han alkuna muno wa tabbat alkuna manam loxo bi la tuddu waye lolou dafa yor jëmmi yaram bi yep waye amma tay bu don karaw mon karaw munuñ ci aj dara manam li nga xamantene mom moy masala bobu dal manam ci gatta moy tay buñ newon masala ci jamm yow sa karaw yini gorel nako lol te kiwul ne jamm bi gorel na de waye tay bu ne waxo tudoron benn ci ne ko sa gemin gi gorel na wala sa loxo bi gorel na wala sa tank bi gorel na bu boba yar bi yeppay gorel niki non tay bu fekkonte nit ki dañu jabaram sa loxo bi de fassé nako wala sa tank bi fassé nako bu boba yépp jëm yépp lay fassé ndax lan ndax munul la ndax lepp lo xamantene laal nako ci yaram bi manam yaram bi yépp ko yépp amma karaw gi nak mom bu ko laalé lepp du ko yépp tay masalan tay bu fekkenté dañ ni laal jigen day waral ak njaapu tet manam ci luñu joyal comme ni nga xamné non la ko Shafi'i di waxe rahmatullah alayhim tay buñu laalon karaw jigen ni rek lool lu tax njaapam su njaapu tet manam niki nonu tamit manam ak yenen ak yenen yo xamantene ay masala la yo xamantene dañu aju ci walu manam ci walu gogo kon lool manam mom moy manam niki nonu tamit nit ki bu jele benen karaw jox ko ci karaw koku day daal yor atay ku jox manam lool yep ak yenen yo xamantene dañ ci daal aju niki nonu manam kon lool mom moy li nga xamantene manam mom lu aju lol la ci masala bob bok na ci benen masala bo xamantene tamit aju na ci batay mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ye ay aisha radhiyallahu anha bi nga xamantene mom la wax ne karawam mom lay han mom lay ubbi karaw bu ko defey xal ko lol ndax karaw bop bi rek lañuy wax wala bok yenen karaw yi ci yaram bi yep dañ ci duggal lu defey rek karaw sikimi ak karaw mustashi ak li nga xamantene mom moy karaw pokotani ak yu mel non boba tamit lo ak li nga xamantene mom moy yemi ak yu mel non boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ni yep duguna ci amma karaw sikim bi nak mom té amuñu tékantal buñu def digënté sikkim bu woyof ak sikkim bu fat allahumma bamu dess né maliki rahmatullah alayhi woyofal nañu ci sikkim bo xamanteni dafa fat lool bu boba loolu mom bu boba nak dañ nan manam ñaari wax lañ ci am ñenn ñi ci ñom nénañ farata la ñi ci dess nénañ dañ ko sopp wa ala kulli hal ñaari wax lañ ci toxal ibn qasim rahmatullah mom dafa toxal ben wax ci imam malik im ashab toxal benen ibn qasim dafa so toxal ne day wa ashab toxal na du wa rahmatullah alayhima manam ñom manam motax borom xam xam maliki rahmatullah alayhim da du wute ci bobu masala bokku na ci li nga xamantene tamit manam bu boba manam kon xal karaw kon bu boba lol dañ nan mom farata la legi kon bu boba legi nak amma nak ko nopi manam bu amé karaw itam nopi itam dañ koy fexé ba karaw gi ba ndox mi laal fi nga xamantene mom la sax karaw gi ci kaw ak fenen fu xamantene ci yaram bi la waye amma nak ci bir nopi bi mom ndox mi kenn duggu fa duggal ndax lolou mën na yak ak deg waye amma nak di wut lo xamantene dang koy duggal ci nopi ngir di lenk di raxas nopi bi di dind tilim yi nga xamne mom mo ci nek lolou manam mom ak manam raxas yi nga xamantene mom lañuy raxas barajimi wala bok manam raxas yi nga xamne mom lañuy raxas pax bakani lolou manam ci biñu gis sunanul fitray manam yoy ñu gisoon bu boba ñom itam ñom ñoy yor até waye nak bu fekke niki nonu tamit beuti kenn du jël ndox diko duggal ci bir beuti manam beut ci bir beuti ak niki nonu bir nopi kenn du ci duggal ndox manam du farata te du luñu sopp itam wa lolou kon lolou tamit benen yeneeni masala manam lolou nak mom moy li nga xamantene yi mbolam borom xam xam yi rahmatullah alim depp manam deppo nañ ci imam ci yoyu non wala bok an ak wute yu tuti nga xamantene ñom ñu am ci seen bir manam kon moy lu jëk li mom moy yene li ëpp ci borom xam xam yi dañ ko def farata kon hanafiyé ñom ñoko deful farata rahmatullah alayhim amma ñi nga xamantene mom moy sa yaram bi yépp toy loolu ñëpp dañ ko def farata amma li nga xamantene mom moy sa karaw toy loolu tamit ñom dañ ko manam ñëpp dañ ko boole ci farata yi sauf que maliké rahmatullah alayhim ñom xal karaw gi ñom dañ ko def farata kon ñi ci dess defuñu ko farata ñi ci dess defuñu xal karaw farata manam maliki ñoom ñoko def farata kon loolu mata baye xel rahmatullah alayhim niki nonu ñi nga xamantene moy gal han galax ndiko ak serax ndiko hanafiyé ak hanabilé rahmatullah alayhim ñoom ñoko def farata ñi ci dess def ñuko farata légui mu daal di dess yo xamantene nak maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ci wéto def ko farata té mom moy bu ñëkk bi mom moy li ñu wax al muwalat moy lan mom moy comme li ñu wax al fawr rek la fi comme ni nga xamne non la amé won ci ndiap moy tay bu fekente ni nit ki day sangu farata mu daal di raxas tank bi wala mu raxas bop bi wala mu raxas loxo bi bala parti bobo wo warna raxas yenen parti lolu maliki rahmatullah ñom ñoko def farata te lolu tamit lu deugar la insha allah taala ndax lan ndax sama borom subhanahu wa taala dafa def sangu farata mu nek ben ciir kon li nga xamantene manam moy li yenu manam moy suñu raxas nañu raxasando lepp mu nek ben jaamu yalla bo xamantene ciir bi yepp rahasul lolou kon manam bu boba tamit lolou tamit farata la mu dess tamit lenen li nga xamantene manam maliki ñi ci ñi ci dess nak yoyu sunna la wa ci ñi ci dess ñoñu sunnal amma li nga xamantene bokku na tamit ji li nga xamantene manam mom moy ñom dañ ko def farata ñi ci dess def ko sunna mom moy jondi ji amma ñi ci dess nak mom li ñu fi nga xamantene mom lañu tek tolo mom moy ay summa أفيد بعد ذلك على سائر جسدي كم نمنك حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ينتي صلى الله عليه وسلم دفني جنا لول دمي صوت لينغا خمنتنا مموي نخمي ci sama kaw yaram bi manam dama koy sorti ci sama kaw yaram bi dama ko ci beubal te li nga xamne mom moy beubal mom ak jonj du ci bok niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñoy maliki rahmatullah alayhim ñom dañu ne loolu mënta manam li nga xamantene moy ndox mëno ko sorti ci yaramu nit han nonu rek loolu du doy parce que soko defé manam ndox mi du yegg du laal yaram bi bu baax kon fokk nga jondi ko bu boba loolu day daal nek farata motax ñom ñu def ko farata ci ñiap def ko farata ci sangu farata moy jondi bi koku nak wuté la bu ñu wuté ci ndax raxas faaw mu am laal wala du am laal loolu moy wuté niki nonu tamit ñom manam boba ñom wuté gogol ci kaw lolu kon maliki rahmatullah dañ ci gëna sévér manam ñom dañu ne manam ñom ñepp d'accord nañ ci ben affaire moy su fekente ne yaram bi amna ben parti buñu warono mëna raxas té raxasuñ ko té ndox ma laalu ko bu boba ndox boba ñatt manam sangu faraka gi baaxul niki non motax mo kon bu boba faaw dañuy raxasat parti bobu su turo taré manam su démé ba parti yépp wo dañuy sangu war amma fu fekente manam ci manam ci mazhabu maliki amma yeneen mazhab mom dañ koy raxasat rek ndax muwalat fofu duñ farata manam ci ñom muwalat du farata amma mazhab maliki rahmatullahi alayhi budé lool la day nek farata man tay bo faté ben dinner manam ben parti bo xamantene raxasu loko nga war dem war dem sangu ji wat bu boba parti bobu non so démé gis né wowu nga sa yaram wowu na té parti bobu dang ko faté won bu boba même bu lumu tuti tuti da ngay dem sangu ji wat amma ñu dess nak lumu tuti tuti da ngay dem raxasat ko bamu dess na hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu né karaw gi nga xamantene mom ngay rax ñaarelu yoon bi ngay rax sa karaw wala ñettelu yoon bi kokku nonu ndox mi nga xamantene moy toy ci karaw yi ndox mom mën nga ko laalé voilà non ndox mom mën nga ko laalé waya ala kulli hal li nga xamantene manam mom la maliké wa rahmatullah alayhim ñom dañu ne nit ki même bu fekenteene masala lox manam lox bi mënu joté yenn parti ci yaram bi neewut masala chiffon wala ab torchon bo xamantene mom lay japp ci ñaari chat yi toyal ko bu ko defé wala bok bu ci soté ndox ba paré mu da dikoy mu rag parti bobu ak lool manam ñom li nga xamantene mom moy ragu gi manam moy jondju bi du charte ci né ndox mi fokk mu yexé ndofa fi ngay jondju dédé manam bu fa ndox ma jaaré ba paré légui yow da ngay jondjal rek wala lool dana daal di doy manam kon bu boba nit ki mëna soté ko ndox gis né amna parti yo xamantene yaram bi duko meuna lal duko meuna jondi boba day dal di wut ben morceau wala njampé wala lu meuna don mu raggo ko manam mu talal ko bu ko defé mu meuna laalale fofu amma ki nga xamantene manam masalan dafa am yaram nak bamu upp nga xamantene manam parti yenn parti ci yaram yi duko meuna raxas bu boba bu fekkentene jigen la mu am jëkkeur meuna wax na jëkkeuram nako ko defal bu fekkentene jëkkeur di nangunako boba mu def ko bu ko nangul boba lol da koy wacc mu te sangu faratam day dadi ba waye niku non bu fekenteene gor la tamit bu fekenteene amna dafa am soxna mu dadi koy wax niko nako ragal fofu momit bu ek da am yaram bu mu upp tamit ba lola tax bu fekenteene daniko nako ragal fofu mu dadi jabar ji bañ tamit ne diko ko ragal parce que fofu nak par contre jabar ji obligé wul ragal koko legui su fekenteene bañ na woowa tamit li nga xamne mom lay def mom moy day wut jambu jigen woowa defal su fekenteene nak monul lol woowa tamit ciow nañu dokay dali wacc legui nak bu dess tamit benen bir manam mom moy su fekenteene li tax mu am yaram nonu ba monul loxo munu ko yeggale fenn fi han su fekenteene li waral lol manam mom moko sababal comme masalan mom mo ne lay def ben regime bo xamne day tax am yaram wala bok yu demene ko non woowa day am bakkar am fekkentene defu ko manam bu boba nak dooro amati bakkar mo xam goor gi la mo xam jigen ni la kon yi ñom ñoy nga xamantene ñom ñoy faratay legi bu ñu defé ben récapitulatif bu ndaw dañuy wax ni ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom ñetti farata lañ am farata bu ñëkki bi mom moy yaram bi yep ndox mi laal ko ñaarelu farata bi moy galaxndiko ak bi ci dess mom moy saraxndiko amma ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyye ñom juromi farata lañ am rahmatullahi alayhim farata bu ñëkki bi mom moy yéene ñaaral mom moy yaram bi yépp ndox laal ko ñettel mom moy xal bi nga xamantene mom lañu wara xal seen karaw yi ñentel bi mom moy manam toftelegi mu wala moy gaaw gi juromel bi manam mom moy jondu kon yi ñoom ñoy juromi farata yi nga xamne ñoom la malikiyye rahmatullahi alayhim am amma yi nga xamne ñoom ñoy shafi'iyye rahmatullahi alayhim ñoom ñaari farata lañ am farata bu ñëkk bi mom moy yéene ñaarelu farata bi mom moy yaram bi yépp laal ndox karaw gi ci yaram bi la bok comme ni nga xamne non la nekké ci hanafiyye rahmatullahi alayhim ñettelu farat manam ñi nga xamne ñoom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñoom tamit amnañu ñoom benn farata lañ am ndax yéene charte la ci ñoom du farata kon bu boba ñoom benn farata rek lañ am mom moy yaram bi yépp laal ndox ci kaw lolu kon nak li mom moy li nga xamne mom moy mazhabu fuqaha uy rahmatullahi alayhim ci li nga xamantene mom mo aju far ci farata ak njaq ci farata astaghfirullah sangu farata ci walu gi li manam lul manam dafa melni jafé wuta jax te li nga xamantene manam mom manam kon li moy sen farata legui nak mu dadi dess kon li nga xamantene mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha def ci di net li njappal yenenti sangay farata ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day wone mi nga xamantene non la mané sen non la mané bayyi xel te non la nekké ko xamantene borom xam xamu fekk la deug li nga xamantene mom la Hafsa radiyallahu anha wa wala bok manam lool lañ ko wax na as-siddiqatu bint as-siddiqa radiyallahu anha wa ardaha ne nak ki dal deug mom doomu bayyam la te deug doomu mu bayam la bayam mu Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin وبشاشة ولبافة وبخيره شو الحاج أبا إسمال نينا ومبشر الداعي عباد بخيره وبشاشة ولطافة وبخيره شفعه فينا يا رحيم ونجنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم يوم اللقاء من هوله وعقابه شو الحاج يا ابو عيسى مالينا يا سيد رسل الكرام وتاجهم من خصه الرحمن حسن ثنائه فابحثوا في تنزيلي في نوني صدر الذي قد قلت في تنزيله حق الرجاء فيك يا علم الهدى علي انال رضاه يوم لقائه شل حجب عيس مارني انشل احمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا داعي العباد بخيره وبشاشة ولطافة وبخيره شفعه فينا يا رحيم ونجنا يوم اللقاء من هوله وعقابه يا سيد رسل الكرام وتاجهم أشرف الخلق فضيكم منخنا من خصه الرحمن حسن ثنائه منفل مني فابحثوا في تنزيله في نوني سطر الذي قد قلت في تنزيله صلى الله عليه وسلم شل حاجة بايس مارنيب وبجيخ أم كيان سيال محمد صلى الله عليه وسلم لنا فابحثوا سيطر في تنزيله تفنون والقلم سطر الذي قد قلت في تنزيله شل حاجة بايس مارني حق التمام رجائي فيك يا علم الوداع علي أنال رضاه يوم لقائه يبنيني نمدر ينسي محمد الله عليه وسلم ماري طبيب خيطاها عالجوا هذا المديح بذكره وبمدحه وبمدحي خير الشفاء ورحمة وحياة الروح العاشقين بذكره شو الحاج ما ينصر الحاج بايس مارينينا وبمدحي خير الشفاء ورحمة وحياة الروح العاشقين بذكره وبه لوم تحيا القلوب لحبذا وكذاك يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم يا رحمة للعالمين قد رسلت من يستجر يخاطئون بحسنه حسني لا يدن كي لا ضل تغرما حاشا وكامل أنت حامل كله لم يد غيرك سيدي بعد العلي حاشا وكلا أنت حامل كله شرحات عبد عيس مالكني وعيوب واستر ربي واجبر كسره وذنوبه اغفر وعفو عن زلاته عامل بغفران ابطل كيد من عادى ربي تم من نياته واسلك لي سبل الهدى ذوي التقى للخالق المعبود حق تقاته صل علينا وإمام المجاهدين محمد لمن جرنا صلى علينا محمد لمن جرنا كان رسول سميع رسل دون مقامه محمد لمن ننسي يبني جسوف درجة ينسي الله محمد هل يلنا من سماد في خدي أنا الرضا عن كل عبد موهد على غدا في ذنب أنت مدي سلا يرنا تمها المبارك لا شجع المعبود يا المبارك شخص الهادي مالنا خديجة ضمها خديجة ضمها حجت عائدة حياتها غير المختار لم يقم يا رسول الله يجرنا نبنيني مقر ينسل محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تران اي اخي ولياك ورال يا اسم وسيلة حقا من رحماني ak deglu bëgg leen ci tuway neex baat ki ci daawud farbi ci yusufa neex baat ki ci daawud muuru sulaymaan dama bi yow yaa ka dénkaane mane yeneen bu ne balaa ñëw day déklaare ay mbiram naanaani naanaani yaa leen jox lu lay daane صلى الله عليه وسلم وقائد الغر المعجلين وسيد جميع الأنبياء والمرسلين النبي رؤوف بالمؤمنين محمد الأمين شفيع بالمذنبين هل من مرب حوى كمالا الله كمثل شيخ نتجان الله هل مانا إليك تهمي من ماذا يا ويا ويمانا إليك تهمي من ماذا يا الخلفاء ويشفينا بما نايلي درجة الشيخ الخلفاء وعيش الظلم بين عينينا تكمل ماذا خلفاء ويألعم دون الله هذا شيخ رباه وخير الوجود له ذي أعلاه مولاه وإن المال إلى شيخ الخلفاء جرج فمي للمالك شغل فرجاك ورب بلا خلوه جن اصحابه على ننحات تتقاموه فيا لله منحا الفاوي ان الملائكة شيخ الخلفاء جرج فمي للمالك شغل فرجاك ورب بلا خلوه من كاس الصور إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه فاوية المريد من كاس الصور إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه خلف أوينا للخلافات فنشاء إلى جبوة أتى وقدم من الرحمن والجاه وإن على الخلافات وقد ساعت وراثته أتاه ختم من الرحمن فالدار يا يرخي الخلافات فمع عبد العزيز تطخ مولك وتخرج يا كنا من الرحمن والجاه خلافك مع عبد العزيز تبقى مولك وتخلونه يا كنه من الرحمن ورب رجاء يا خلافك مع عبد العزيز تبقى مولك وتخلونه يا كنه من الرحمن والجاه يا خلافك أما عبد العزيز تبقى مولك وتخلونه يا كنا من الرحمن والجاه خلف ويله طعم أمي للمختار مشتملا بشيعة حاذا يرقى بمسعاه خلافك ما عبد العزيز دبخ مولك وتخلونه يا كنا من الرحمن والجاه خلفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجود حقد من سخاياه خلفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجو وحاقا من شب شق وفجاك فلا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجو وحاقا من سخايا ويفا لا يماثله بحر له مدد صاحب الجو من ساجد تشغل وخجاك فلا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجو حقا من سخايا فلا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجو حقا من سب شغل وخجاك فلا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجود حقا من سخايا ألفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صاحب الجود حقا من يقترب شخصه مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد الجود حقد من سخايا ألفا ويمدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد الجود حقد من سخايا ألفا ويمدد حواجوده المعهود فيه طلب بحر لا وعب كرا من عطايا ألفا ويمدد مدد

خم خم بغير مهتي جدوى مصطفى فجامل فاستيس قدم في جدوى مني بنشر مميزي فقدام فقد في جدوى سور عبد العزيز لا مني ولو في جدوى لحي فودوسي بارم خم خم بغير مهتي لخيب ودوسي بارم خم خم بك يرده أوي مهدوسي بارم خم خم بك يرده أوه سن بيتي عبد بارك يبقى خمتي أوه سن بيتي منصورة تخكن دنيا فيه جدوى يا فيه جدوى فيه جدوى وهو محبه Sudah, sudah, sudah, sudah,